الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokki ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi sunu khutba tay moy mumkin moy waaw mën na nek mumkin an taf'ala al ma'asi thaqila wa tuznib dhunub kathira wa tusbihu ba'da dhalika min awliya as-salihin min awliya illahi as-salihin mumkin tabqa ba'idan جدا شارد وبعد ذلك تصبح من عباد الله المقربين واو من نانه كاي لان مو من نانه موي من nga nek borom bakar ku fess del akay bakar ko xamne desalul len ci buntu bakar luul def nako bakar yi yenuko bamu dis ci kawam way ginaaw lolou mom wa joju borom bakar yu bari yoy nga xamne dafa yenu ba dis mu buja nek ci jami yalla yu bax yi man na ne kay mumkin man nga nek ku sori diine ku sori yalla sori yonent sori alquran way ginaaw lolou nga bok ci jami yalla yi nga xamne yalla daf len jegal bopam mumkin waaw mën na nek kay jele nañ ci hadith abi tawil shatb al mamdud annahu ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ara'aita man amila az-zunub كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من توبة كان نتي صحابي كتب أبي طويل دفا نيو تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكو ben waye ngi ni bo xamne bakar yi lepp la def bayiwul ben buntu bakar lutul ubineko dulu ndaw dulu mak bakar yi mak yi ndaw def nako ba jeex yu mak yeb def nako wa koku yow yonent fa hal li zalika min tawba ndako ko mun na tub fa qala sallallahu alayhi wasallam fa hal aslamta yonent bi nako ndax jebulu nga ndax dug nga ci l'islam qala amma ana fa ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah mune ginaaw tay fi ma taxaw ma ngi sédé né yalla kenn la sédé go xamné jaamu gi daf koy nek ñëriñ ñaako jaamu nek lor may sédé yow muhammad mi ma taxaw ci kanamam ndawal yalla nga yonentab yalla nga qala taf'al al khairat wa tatruku as-sayyi'at fayaj'aluhunna allah laka khairat kulhun sallallahu alaihi wasallam neko comme dugu nga ci l'islam nak ma ngi lay denk del def lu bax baye lu bon gis nga so taxawé ci def lu bax baye lu bon yu bon yela nga defone yalla soppiral lako ay tiyaba jangene alquran mun yukaffiru allah sayiatihim hasanat motax diine rek moy deug l'islam ngay nek ci tiaxan nek ci ay tojangé ba nga tuup mu nek lu deug ci yow nga delu wat ci yalla yalla bal la li nga defa waye bakkar yi sax mu dal di koy defa tiyaba ndeysan yenen timi nako gor gor lu nga taxaw ci lu bax bayyi lu bon su ko defé yalla defal la yi nga defon yeb mu nek khairat waji dadi jaxle mom abi tawil muna yonent wa ghadrati wa fujurati wa sama kacore gima kacore won sama wor gima dan wor lol lepp qala nam yontim nako waaw kacore gala ak say say si nga nek won tay bi nga taxawé ci kanamu yonent yalla bi tu muy lu deggu yalla balal lepp mom waji qala allahu akbar mudadi genn fama zala yukabbiru hatta tatawara mu genn rombu yonenti bi nan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba ken senatu ko magay kabar di dem ndax xelam dalna inna rabbaka wasi'ul maghfira sabaram ku yaatu njegal sama nafsuhu al wasi' sama nafsuhu al a'la mom yalla dafa tudde bopam borom yermande gu yaatu gi mom yalla dafa tudde bopam ku kawe ku maggi motax doomu adama munul nat yermane yalla ben way bo xamne def na buntu bakkar yeb bayiwul ben bako de dikele mu wor ko ne dey de day fatu mu dajale dom yi len ban bay la ci man ci yeen ñu nako bay ju bax bay ju mat bay musuno xif musuno mar musuno rafle sunu beut musta xong mune dafa am luma len di digal ma bëgg buma faato ngeen defal mako domine ko bay lol lan la mune suma faato na ngeen dajale ay mat bamu jalu ngeen tek ma ci dal may lak bu ngeen ma lakke bam nek dom ngeen seddel ko ñaari pan ben pan bi ngeen def ko ci ngelawli mu naw ben pan bi ngeen dem ba ci geej gi soti ko ci yeengal ko mu say xale yi daldi jommi daldi war ne ko baye lu waral lolou mu ne dama togn yalla te ñemewumako buguma daj ak mom ñemewuma yalla ndax limma santoni yob defuma ci dara suma daj ak mom du bax te buguma daj ak mom kon lak len mo nek dom mu fatu xale yi dajala ay mat lu toll ne la koy lak ñu lak ko bam nek doomu tal ñu seddel ko ñaari xaj ben xaj bi xalé yek ci montagne yi sanni ko ci ngalawli mu naw benen xaj bi ñu yobugo ci geej gi dal di koy yeengal mu sey yalla ne waji kun fa yakun mu taxaw kanamu yalla innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lah kun fa yakun allahu akbar fa amruhu bainal kahfi wan nun yalla ne waji taxawal mu taxaw yalla mu ne ko waw yow lo xir ci li nga def mu ne ko yalla dama la ragal ñemewuma la ndax musuma la jaamu li ma santone yop musuma ci def dara ragal gogu la la ragal ba tax mané nan ma lak bala may dajje ak yow yalla mu ne ko balna la dama nga dugg aljanna ikhwatal iman yermande yalla kenn munu ko nat amul fumu yem mom yalla tabaarak wa ta'ala rahmatuhu wasi'at kull shay yermande dom adam dafa am fumu yem yem ci say nit yem say xarit yem say mbok yem say dekkendo yem ci yenn jur amma yermande yalla mom wasi'at kull shay lepp yermande yalla daj nako mom yalla mom la tasati an taqula anna maghfiratullahi azza wa jalla unas muayyan duna ghayrihim kenn ñemewul waxna yalla de ñom diw rek lay yeeram dadet fami sangam lay yeeram wa keur yonent bi kessa lay yeeram wa keur sahaba yi wa keur serigne si wa keur wali yi ak muqaddami ñoñ lay yeeram dadet mom yalla yermandem ñepp la ko jaglel bayiwul kenn kenn du waxna yermande yalla ci ay mbir rek la ko def ci lepp la ko def ben way marna nan mu wacc ci xurwi mu gis ab ten mu dugal bag bi nan ba mandi mu ne day genn xurwi mu sen xaj bu mar bay mar ay xeer mu ne xaj bi de lama dalo nako dal mu delu ca ten ba tank ci dalam marakis yamu solon mu tank ci may xaj bi nan mu sant yalla yalla jegal ko dugal ko aljanna inna kaseeran minan nas kanu ab'ad ma yakun wa kanu ala kaseer min al muaqabat wal kaba'ir wa khutima lahum bi khatama yumkin lam takhtum li unas yusaru ilayhim bil binyan ñu bari bari ci doomu adama yi ñu bari tay ci ndaw yi ci goor ak jigen dañoo sori yalla fess del ak bakkar ci goor ak jigen mag ak ndaw ñen ñi japp ne sax buñu tuubaate yalla du len bal buñu delse yalla du len jéggel ndax seeni bakkar waye len ci ñoo ñu nga gis yenn saay ku rëcc daldi delu ci rek yalla daldi koy may mu am mujju gu rafet mu daldi faatu daldi duggu aljanna ma yujrik ayyuhal habib bima sayukhtam lana kanti ñun tay ku julli su aljuma ci biir ak ci biti goor ak jigen kanti ñun mo xam mujjum kanti ñun mo xam fan lay mujju fan la ko de di fek ndax da koy fek mu de ngeum ara koy fek mu de ak yefeur famina mumkin an tataghayyar hayatak wallahi yow mom fess delaki bakar japp ne yalla dotula bal yalla sheikhlu na la man nga soppi sa dundu fek de betula man nga soppe ku ci ay minute ci ay seconde yo xamne borom bi tabarak wa taala def ci wacce yermandem ba nga am de mujju gu rafet ay nitangi ni yo xamne ay say say lañ won ay kacior waye banu tite delu ci yalla yalla mayna len ñu daldi fatu bu rafet meun nañ ko wañ ci ay borom xam xam meun nañ ko wañ ci ay niti yalla lolo tax nga wara gor gor lu waye contraire bi tamit meun na am contraire bi meun na am man nga nek ci lu bax ba dernière seconde nga dugg ci lu mon de faatu dem safara ben way dafa jaamu yalla juroom ñaar fukki at musul moy yalla iblis feñu xam nga iblis buy nax tay nit ñi sank nañ ma won ci sama portable ñu envoyé ma ci sama WhatsApp ben way bo xamné dafa yor butelu sangara tak croix yor kaas di nan sangara xam ngeen lan la def plate bi mu tek butel bi xam ngeen lan la def plate bi mu tek butelu sangara si xam ngeen ko ñaari kamilu alquran xam nga lu ci ruslu ku deg waajoju limu def da nan koku de ab yefer la waye ab julil la te senegal la dekk ñine dañuy wañi leer leer day wañi leer leer la hawla wala quwwata illa billah kamil alquran ab julit di ci tek sangara han ba pare neeg bi mu nek mu yere bi mu sol mu ngi taf fi ci chamoñ bi mu ngi taf photo serigne bi mu ngi andak talibé ñom ñom ñu ngi muru kol yu wex mu taxaw tak croix yor butel bu sangara so len ne li lan la ñu ne dañuy wañi leer fan lañ jëm ñun senegal fan lañ jëm bes bu nek nga deg lo xamne sa xol bi explosé nako pour nga dé bes bu nek nga gis ay nit di yaq diina ji té lu ci ruslu moy kër gogou photo yoyu koku tak ko ñooñu ñu gëm té waji xam nga lu dafa lett gor la dé mais da lett jigen ñepp wër ko nak mu lett xol yi mbolé ni mbéré dafa lett day na sangara jël sangara ci tek ko ci kamil gi tak croix and xali jigeni xol yi mbolé ni mbéré waye lu ci rusul moy olé ñu wax ak waji dedet ñi critiquer ga waji la nit ñi waxal non wax na deug day wañi leer parce que leer gu upp baaxul Abou Bakar amona leer wala amul leer Sayyidina Abou Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda amona leer wala amul leer Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Bilal Muazzin ar-Rasul ñoo amona leer wala amuñu leer lo wañi wuñ ko yow sax leer gi nga am ba nga ne da nga am leer go kan mo lay yow da nga am leer ban téré lañu ubbi bañu ne yow da nga leer nañ wañi ko ban téré ban hadith mo lay ne yow da nga am leer nañ ko wañi tay diina jëp loolu lañ ko yaqé kilifa goofu gis muy moy yalla dañ nan leeram bari da koy wañi su leer den wañé ko muhammad wañi leeram su leer den wañé ko ñima lim sank ñom imam malik shafi ahmad abu hanifa al abadal al arba'a ñu wañi sen leer ay non lañuy naxé tay doomu julit yi di len duggal ci ay tiaxan di len xam nga serigne buy nan sangara jël kamil tek ko plate tek sangara ci kaw koku talibé ni ñi mel yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala kariha al-kafirun ibadallah dañu yegne contraire bi mën na am nit mën nga nek ci lu bax ba dernière minute nga dugg ci bakkar da de dem safara yenenbi alayhi salatu wassalam neena inna ar-rajula la ya'malu amala ahli al-janna fama yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar muttafaqun alayhi ni sangi ni ko xamne yefu wa aljana rek lay def ba dara tere wu ko duggu aljana dara ñepp lool lañ ko xame ba ñepp yaakar ci mom aljana mumo yalla de dem safara Abu Darda kenn ci ñu doon and ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam la kullu ma wajada rajulan mata ala halati salih qala ya laytani kuntu makana Abu Darda ndaysan say gisé waju bax dé mu lèr ñëpp né ki ci lu bax la dé day taxaw du joy naan ay waya ka neexon ma nek waji way ma ngi ñaan yalla bu may dé na dé ci kom waji ni mu déwé say gisé ku bax ku dé rek dé mébét mom Abu Darda dé ni waji dé ben bis soxna mu tuddu Ummu Darda né ko limaza tatamanna makanahu ana ahsibuka ala khay yow Abu Darda man day jaxal nga ma yow sama borom keur lan motax so gisee ku bax dere nga bëgga nek ci place am te yow man mi may sa soxna yaakar na ci yow ak mbax man gis na ko mune ko ya hamqa yow dof bi yow ku xelam dese ki yow ku mata diki xana xamulone anna rajula yusbihu mu'minan wa yumsi munafiqan yuslabu al-iman wa huwa la yash'ur xana mo nit ngi ni di dox gem yalla bala ngone mu nek nafiq yalla roc ci ngeumum ci xolam mu dali de duggu safara fa ya ayuha sabab ash-shahwa yen ndaw yi nga xamne tay japp ngeen ne ci aduna chaahan rek mo mo ra nek ba tax portable whatsapp imo youtube facebook chaahan kesse do gis mukk ko yor portable li ci jang diine wala mu ci xam boromam mukk banditisme rek ak chay chay badir qabla an tughadir gaaw len bala ñuy kité gaaw len bala ñuy toxu nanu gaawt bala ñuy toxu wallahi de mo ngi ñew te dana nu bet walaw ista alf amin wa alfayn ba'da fala budda yawman tadkhulul qabr so dundon jooni at ñu wisat la yeneen jooni at yag yag di nga dem bammel te wallahi ku dug bammel innale fa bakkar di nga recc lo do nek doom adama qasril amal waslih nafsak bitawba qabla fawatil awan bokki nañu wañi mibidi nañ ko wañi mibidi dina no tay ay 20 ans la am 30 ans la am 35 ans la am non boy la dama koy tek ci temps bi damay bondé non ba ci kanam non amul problème non ay tube le non ay jaar jall le non ye gars yi non business rek la rek ye rek ba de ñew ne la kirsim ñu yanu la yobu ci jaka ja ndaysan ñu nan allahu akbar mom de amul dom suñu ben dekkendo ki mën nako sédé xale bu ndaw amul jabar amul dom amul dara ñu tol ko kalando ndaysan muy liggey kalando bi pan mune maggi kalando bi dafa pan jappale ma defar ko mune ko xaar ba ñu yeggali tawax bi rek ay fan ñu lijeentil la loko yeggale yu lo defare auto bi mu teud di nelaw portable am soné ginnaw bu mu julé fajar ba paré ben way bu nek ci gal yi ne ko suñu gal gi terné dé té jëni bari na ñëwal nga am ci dara mu daw duggu cambré ndaysan wacc ci auto ñëw simméku sol ay blouson duggu ci geej gi di pousse gal gi tan ci ko mu dé non la jaré ñu suuliko non la jaré duggatul ci kër ga ñu wowa kër ga diw mi ngeen julé lon légui diw mi ngeen fanana lon légui diw mi fi taggo légui di len indi li jeun pour ngeen añ su ngeen ko bëgge gis dem len fan mo nga sal de mort ñi autopsie pour war ko suuli doomu adama xamoo kañ ngay dé bété motax qasiril amal wañil mebedi dina fekk da ngay dé wa aslih nafsak dafaratal sa bop nañ dafarat xol yi nañ defarat bakkani nañ defarat ruuy nañ ko dello borom bi tabaaraku wa ta'ala nañu tuub bala mbir mi dib wessu tuub day wess sunu borom subhanahu wa ta'ala dana nangu ni tuub fek jant bi xeyul fenke saw dana nangu ni tuub fek eggul ci xarxar ci de fokk nu dello wat nit ñi ci yalla xamalat nit ñi yalla dara taxul senegal ñu alko ludul nit ñi wonu ñu len yalla ay chaahan kesse lan len won fecc teug way yuhu rek dafa ne lolu ay tiyaba la law kana khairan la sabaquna ilay bu don teug ak fecc di yuhu di sikaraka di saleru nan sangara diko tecc alquran bax lu bax la kon sahaba yi jitu ñu ci kon sayyidina muhammad jitu ñu ci kérok ba alquran wacce yalla ne innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan sangara carte wala carte gi nim fessé ci bir senegal carte gi dañuy carte leg bay carte ci marché waaw fas yi lu nek lepp lañuy carte leg tout lamb bi lu nek carte ang ci kenn du wax sangarasi mo ngi wala ngaan touru ci meddi ay mbous mbous 100 francs wala cas AGT cas 50 francs ñep ni nan kenn du wax ñep ngi na pat té dëkk bi nit ñi lér na lén dëkk bi Bakar kessa na fal lañ jëm duñu déll suñu borom ba ñu dé rek ñu yénu suuli ñibisi nga dé gaay nañu wacce kamil ko xamné xamul won kamil dawul julli dawul dem jak ñukay wacce alquran lan la ko alquran di jëriñ yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbokk julit yi suñu daara je ci marché jeudi tuddu imam ali ibn abi talib daara ji ñetti keur la dafa am jardin am élémentaire am daara bo xamni xalé yi fa lañuy mokal alcorane benn ci keur yoy dañ koy jaay borom keur gi woñu neñu ñu nak ñi fa nek difa jangalé ñew leen ma jaay leen keur gi te ñun amuñu lu mu wax waye yalla am nako julidi am nañ ko ñi defal ay carte soutien pour du ci un dimbal carte yi indinako mo ngi fi ci bir jakka ji amna carte 1000 francs amna carte 2000 kep ko xamne julli si nga inshallah nga mun ñi ci jappalé wala nga xam ko xamne mun nañu ci jappalé inshallah ñu ngi lay talal loxo dila ñaan nga duggal ci sa ndimbal bala kër gogu ñukoy jaay xalé di tasaro inshallah da xalé ñu ngi leen fay defar ñu fay jang diiné difa jang alquran difa jang sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله